2. Ренді стежив, як день умикається і вимикається імпульсами, щоразу затримується трохи довше. Кінець кінцем усталився сирий холодний ранок, а машина заїхала на заправну станцію. Із золотих і червоних кленів покапувала вода. На шибках у будівлях виднілася наморось. Ренді під'їхав до бензоколонки. «Це божевілля якесь, літо ж на дворі, не осінь». «Тут, Ренді, осінь, а якби ти звернув на наступному перехресті і рухався далі на південь, тебе, ймовірно, підстрелили б конфедерати або північани, залежно від твого конкретного курсу». «Ти не жартуєш?» «Ні, я так і думав. На жаль, починаю вірити. Але що заважає армії Лі промарширувати оцим узбіччям і Вашингтон захопити, наприклад, за каденції Коліджа? Чи Айзенгавера або Джексона?» «Ти сам колись був на дорозі? Ба навіть чув про неї?» «Та ні. Знайти її і мандрувати нею можуть тільки певні люди і машини». «Чому, так не знаю. Дорога, вона органічна якась. А це частина її природи. І природи, і подорожніх». «А якби я до них не належав?» «Я, може, все одно змогла би тебе сюди вивезти. Багато залежить від проводиря». «Значить, досі не факт, що я міг би і сам мандрувати». «Не факт. Припустімо, якийсь із офіцерів Лі знає про дорогу і вміє подорожувати. Що тоді?» «Ті, хто про неї знає, тримають знаття в таємниці. Ти сам це побачиш. Але нехай припустімо, що є такий офіцер. Припустімо, також ти з'їхав би на наступному перехресті, як ото я казала, і рушив на південь. Припустімо, ти задавив би самого Джексона на кам'яну стіну». «Ну, припускаю». «А тоді розвернувся б і рушив назад. Ти помітив би розгалузок дороги там, де його раніше не було. Десь на периферії. Ще один шлях зливався б із твоїм, і вони разом вели б сюди. А потім, вернувшись, ти міг би з'їхати на відгілок місця, де сталася та пригода, або на другий, де її не сталося. Але перший з них був би поганеньким путівцем. Ймовірно, невдовзі він зовсім би щез, бо ним би ніхто не їздив. Якби ж натомість його багато хто використовував, зникнути міг би другий відгілок. Це малоймовірно, але в такому разі тобі дедалі важче було б зорієнтуватися в пізніших маршрутах, в есках далі дорогою. Зате виникли б нові, трохи інші, ніж відомі тобі. Ти міг би і заблукати, так і не знайшовши того місця, звідки був виїхав. Але сліди від інших маршрутів лишилися б, хоч і занедбані». «Теоретично так. Розбиті, зарослі, перетнуті річками, засипані валами, але сліди залишаються мають. А ось знайти їх – оце штука». «Здається, простіше спробувати заново їх відкрити, скасувати зроблене або накоїти чогось іншого». «Ага, спробуй якось. Вернися до місця, що вже не таке, як ти пам'ятаєш, і перебери всі відмінності. Переграти якусь одну ключову подію може бути вже не досить. Нова зміна може мати власні наслідки, залежно від твого підходу. Ти, ймовірно, просто новий маршрут прокладеш. Утім, звісно, він може бути і дуже близький до першого. Цього для твоїх потреб може вистачити або ні». «Стоп, поки що все. Дай-но я це засвою, ще розпитаю потім. І взагалі, чому ми тут стоїмо? Бензину ще вдосталь». «Ми зупинилися, бо тут самообслуговування. Якщо розгорнеш мене на 78-й сторінці і покладеш текстом донизу, он у ту скриньку біля колонки, я перейду в режим кредитної картки і зв'яжуся з рахунком мого колишнього роботодавця. І одразу з'ясую, чи рахунок той досі активний. Можливо, я також довідаюся, де востаннє він заправлявся, і ми рушимо туди». «Гаразд», – сказав Ренді, узявши лівз і відчиняючи двері. «Якщо не секрет, на яке прізвище той рахунок?» «Дорекін. Що це за прізвище таке?» «Ймовірно, на честь Дори Кін, американської мандрівниці-альпіністки». «Та я й не знаю». Обігнувши машину, Ренді поклав книжку в пристрій. Там засвітилося світло. «Заливай повний», – донісся приглушений книжчин голос. «Рахунок активний». «Це вже крадіжка якась. Якщо він твій батя, хай хоч бензин тобі оплатить, чорт забирай. Ренді викрутив затичку, уставив пістолет, зафіксував важіль. «Востаннє він заправлявся на зупинці в ранньому С-16», – сказала книжка, поки бензин наливався. «З'їздимо, проспитуємо. А хто взагалі тримає оці заправки і зупинки?» «Дивна порода. Вигнанці, утікачі. Ті, хто ані додому не може вернутися, ні звикнути до чужини. Або просто не хоче звикати. Пропащі душі. Заблукали і бояться дорогу покинути». Знуджені подорожні. Побували по всіх усюдах і вирішили залишитися десь поза часом і простором. Він хмикнув. «Це що, Ямброс Бірс десь тут книжку пише?» «Ну, власне». Пістолет клацнув. Ренді долив і ще трохи закрутив бак. «Кажеш, це 16. Це означає 16-те сторіччя?» «Правильно. Більшість із тих, хто мандрує дорогою далеко за межі власного сектора, послуговуються такою собі торговою мовою, так званою праговіркою. Це як йоруба, манінка або гауси в Африці, міжетнічні мови, поширені на великих територіях. Є певні варіації, але якщо знадобиться, я тобі завжди перекладу». Відкривши пристрій, Ренді вийняв книжку. «Поки їдемо, повчи мене. Я завжди цікавився мовами, а ця начебто і дуже корисна. Залюбки». Вони повернулися в машину. «Лівс», – сказав Ренді, усідаючись, – «ти, певно, маєш якісь оптичні сканери?» «Маю». «То в тебе між останньою сторінкою і обкладинкою лежить фотографія, бачиш її?» «Ні, над тим боком лежить. Переклади кудись, але найкраще на сторінку 78». Діставши фото, Ренді вклав його посередині томика. Стиснув сторінки. Минуло кілька секунд. «То як?» «Я зісканувала світлину». «Це він, Доркін?» «Це наче він, а як ні, то дуже подібний». «Та їдьмо, знайдімо його». Він запустив двигун. З'їжджаючи рампою, запитав, «А ким він працює?» Відповіді якийсь час не було. Зрештою книжка сказала, «Не знаю, напевно. Чого він тільки не возив? Довгенько. Багато не заробляв. Майже весь час у співпраці з таким собі Чедвіком, що згодом переніс свою діяльність далеко вперед дорогою. Чедвік став дуже впливовим, мабуть, завдяки тому їхньому бізнесу. Згодом вони посварилися. Приблизно тоді Ред мене й забув. Мабуть, раптово поїхав, як ти й казав, тож про його фах я точно знаю одне – він пов'язаний з транспортом». Рейндір готнув. «Але мені завжди не давало спокою дещо», – була далі Лівс. «Що саме? Чи не належав Ред до однієї з отих категорій, до осіб, що не можуть знайти дорогу додому?» Здавалося, завжди чогось шукав, досліджував, випробовував. А я так і не з'ясувала, напевно, звідки він родом. Чимало ми з ним другорядних доріг обстежили. Тепер-то, я думаю, він таки намагався змінити щось там і сям. От тільки Редові спогади про конкретний набір обставин, що їх він хотів відновити, не зовсім повні були, ніби якісь дуже давні. Так, він багато поїздив. Ага, аж до Клівленду добирався. Принаймні, ненадовго. А який він був? Ну, в особистому плані. Складне запитання, невгамовне, якщо одним словом. Ну, чесний, нечесний, класний чувак чи гівнюк? Усього потроху, у той чи той час. Його особистість була схильна раптово мінятися, але поступово він зробився саморуйнівним. Ренді похитав головою. Мабуть, просто дочекаюся зустрічі, якщо він іще серед живих. Може, повчимо мову? Чом би ні?